أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع حافظے کی کمزوری ہے. حافظے کی کمزوری یا یاداشت کا کم ہونا یا ایمنیزیا، یہ بیماری کے نام ہیں. اور اس میں عموماً جو پہلا تاثر یہ ہے کہ یہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک یہ کہ قریبی یاداشت جسے شارٹ میموری کہتے ہیں ہم، اور دوسری بعد والی دور والی میموری یا پچھلی جو گزر جاتی ہے وہ میموری، اس کو بھی ہم لانگ میموری بھی فیلئر بھی کہتے ہیں، شارٹ میموری فیلئر. قریبی، عموماً قریبی جو میموری فیلئر ہے یہ 35 سال کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اور جو لانگ ہوتی ہے وہ عموماً 55 سال کے بعد ہو جاتی ہے، لیکن اگر کچھ خرابیاں ہوں. میں نے 70 سال کے بھی بزرگ دیکھے اور میں نے دیکھا کہ ان کی یاداشت پچھلی بھی بڑی اچھی اور حاضر میں بڑی اچھی. تو بنیادی طور پہ جو اصل چیز ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ نزلہ زکام رہنا، پرانا نزلہ زکام رہنا بھی ان کی وجوہات ہوتی ہیں. سر پر کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ بھی اس کی وجوہات میں سے ایک وجوہ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے نشہ آور چیزوں کا عادی ہونا، جس میں سگریٹ بھی ہے اور وہ جو کیمیکل والی چیزیں ہو گئی ہیں. خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ نسیان میں سب سے خطرناک چیز جو ہوتی ہے وہ پریزرویشن ہوتی ہے، کہ پریزرویشن والی چیزیں، یعنی کہ ڈبا بند جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے استعمال سے بہت حافظہ جو ہے کمزور، اور خاص طور پہ ڈائٹ چیزیں. یہ تو میں نے خود ذاتی طور پہ دیکھا کہ دبلا ہونے کے لیے ڈائٹ چیزیں جب استعمال کی، چاہے وہ سفید بوتل میں پانی ہو، کولڈ ڈرنک ہو، وہ میں نے جب ڈائٹ لی تو میں نے دیکھا ایک ہفتے میں میری شارٹ میموری فیلئر ہونے لگی، میں ظاہری باتیں بھولنے لگا. تو پھر میں نے جب جیسے ہی اس کو کلوز کیا، ایک ہفتے کے اندر دوبارہ وہ میری چیز بحال ہو گئی. تو یہ یاد رکھیے کہ جو ڈائٹ چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو کیمیکل ہوتا ہے وہ شارٹ میموری فوراً جو ہے فیلئر. یہ میرے ذاتی تجربات ہیں، اور جو مریض آتے ہیں میرے مطب میں تو ان سے جو باتیں ہوتی ہیں کہ اس میں وجوہات میں یہ بھی ایک اہم وجہ ہوتی ہے. دوسری اس میں جو اہم وجہ میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ جو لوگ موٹر سائیکل میں عموماً سفر کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ہیلمٹ نہیں لگاتے اور ان کے سر پہ چوٹ لگ جاتی ہے، ان کے ساتھ بھی یہ شارٹ میموری تو فوراً جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں سائیکل موٹر سائیکل والوں سے بھی یہ ہدایت ہے کہ آپ ضرور ہیلمٹ لگایا کیجئے، یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے میموری کے لیے بھی اچھا ہے. اسی طریقے سے کمزوری دماغ، بعض لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے. اس کے لیے جو اب ہم آتے ہیں کہ اس میں کیا ہم دوائیں دے سکتے ہیں، کیا اصلاحات کر سکتے ہیں. سب سے بہترین چیز جو ہے بھول کے لیے یا نسیان کے لیے، اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے وہ ہریرا ہے، کہ ہریرا کا استعمال کیا جائے. ناشتے میں باقاعدہ آپ ہریرے کو لیں، اس میں جو چیزیں ہوں گی اس میں بادام ہوگا، پستہ ہوگا، 4 مغز ہوں گے، اور اس میں آپ خشخاش ڈالیں گے، اور اس کے بعد ان کو پیسٹ بنا لیں گے سل کے اندر یا گرینڈر میں، اس کو جو پیس لیجیے اس کا پیسٹ بنا لیجیے، اور وہ پیسٹ تھوڑے سے دودھ میں ڈال کے، اور اسے آپ صبح کے وقت ہریرا جس انداز سے بنتا ہے مکھن یا اصلی گھی میں. اچھا، دوسری چیز یہ کہ اس میں علاج میں دودھ بھی شامل ہے، کہ اگر آپ دودھ پی لیں. دودھ کے اوپر میں آپ سے عرض کروں، دودھ ایک بہترین سورس ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے دودھ ہے. آپ نے اسے پسند فرمایا، اور تھوڑا سا پانی عموماً ملا کے آپ پیا کرتے تھے. تو اب یہ ہے کہ دودھ بڑی اچھی چیز ہے، اور دودھ کا استعمال جو ہے جو وہ لوگ جو کہ شارٹ میموری فیلئر والے ہیں وہ دودھ کا استعمال لازمی کریں. دودھ کی لمٹ ہے، دودھ کی لمٹ یہ ہے کہ اگر آپ دودھ صبح سے لے کے رات تک کے جو آپ جاگے ہوئے ہیں اس اوقات کے اندر آپ 3 گلاس سے زیادہ نہیں پئیں گے. 3 گلاس کا مطلب तीन पाव होता है, और रात को सोने का से पहले जो दूध पिया जाता है उसकी भी कंडीशन ये है कि आप खाना जो है कम से कम 2.5 घंटे पहले खा चुके हों तो आप रात को सोने से पहले दूध पियेंगे। अपना ये डिफरेंस आप ज़रूर देख लीजिए कि अगर आप खाने के फौरन बाद दूध पीते हैं तो वो नुकसान दे देता है, बदहजमी का लोग शिकार जाते हैं, उनका पेट खराब रहता है। तो कोशिश ये करना है कि 2.5 घंटे के गैप से आप रात को सोने से पहले दूध पीजिए, जो कि हाफजे के लिए बहुत उम्दा होता है। इसी तरीके से मैंने ये चीज़ देखी मैं कि दालचीनी सिलसिले में बड़ी अच्छी है कि आप अमूमन देखें ना, ये मैंने कहा ये तो है कि 40 साल बाद हो जाता है, 60 साल बाद हो जाता है, तो अपने रूटीन में जब आप चाय अपनी रूटीन में रखे हुए तो चाय की पत्ती में छोटे छोटे से पीसेस या दालचीनी को पीस लिया जाए, दालचीनी को पीस लिया जाए और उसको 1 किलो चाय के अंदर तकरीबन 100 ग्राम दालचीनी का पाउडर मिला लीजिए, ठीक है, और उसको जो है आप चाय की पत्ती को यूज़ कीजिए, तो वो जब आप चाय पियेंगे तो वो दालचीनी ऐसी चीज़ है कि बाकायदा आपके जो है मेमोरी को बेहतर करती है। और इसी तरीके से जिनकी मेमोरी ज़्यादा फेल हो गई वो छोटे छोटे से टुकड़े दालचीनी के ले लें, वो लोग जो कि अकाउंटेंट हैं या जो वो लोग जो कि वकालत का शोबा जिनका है, तो ये लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करते हैं, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, तो उनके लिए दालचीनी एक बेहतरीन हल है कि आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसे खाएं। इसी तरीके से आंवला बड़ी उम्दा चीज़ है कि आंवला जो है आंवले का मुरब्बा होता है का, वो लोग के बुनियादी तौर पे जो याददाश्त की कमज़ोरी, याददाश्त की कमी के मामलात हैं वो रिलेटेड होते हैं, इंटरलिंक होते हैं दिमाग की कमज़ोरी से, दिमाग की कमज़ोरी की वजह से ये होता है। तो दिमाग की कमज़ोरी को दूर करने के लिए मैंने जैसे अर्ज़ किया कि वो चीज़ें ली जाएं जो मग़ज़ियात के अंदर, जैसे मैंने कहा कि कद्दू के बीज होते हैं उसमें, उसमें तरबूज के बीज होते हैं, उसमें लौकी का बीज होता है, तो वो चार चीज़ें जब मिलती हैं, और बादाम इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि कम से कम 11 दाने, कम से कम 5 दाने और ज़्यादा से ज़्यादा 11 दाने आप बादाम के ले लीजिए, रात को उसको पानी में भिगा दीजिए और सुबह जो है वो पी लीजिए। लेकिन देखें इसमें एक अहम नुक्ता आप तमाम हजरात नोट कर लें कि बादाम असर नहीं करता जब तक आप छिलके वाले बादाम ले लें। आप कागजी बादाम लेंगे, उनको घर लाके तोड़ेंगे और फिर उसे डालेंगे। जो खुले बादाम बाजार में मिलते हैं अमेरिकन बादाम और दूसरे, तो वो उसमें कोई ताकत नहीं, उसमें कोई कुव्वत नहीं, वो शो पीस है बुनियादी तौर पे। तो जब तक आप शेल वाले बादाम नहीं लेंगे जो कि छिलके वाले बादाम होंगे, उसको घर पे लाके तोड़ें और उसको इस्तेमाल करें। उसमें सिर्फ एक एहतियात करनी पड़ती है कि छिलके वाले बादाम सख्त छिलके वाले अगर होंगे तो उसमें 1% कड़वे बादाम की निकलती है, तो उसे चख लीजिए कोना, ये कड़वा बादाम जो है वो जाकर बदहजमी पैदा करता है और पेट में नफख पैदा करता है, तो वो ना खाया करें, उसे हटा दीजिए। इसी तरीके से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कमज़ोरी दिमाग के लिए सर की मालिश भी ज़रूरी होती है कि सर पे तेल लगा जाए। सरसों का तेल बेहतरीन तेल है, सरसों का तेल सबसे सस्ता तेल है, घरों पे रखिए और रात को असल में होता ही है कि जैसे अगर ये हमारे लोगों से मशवरा किया जाए कि भाई आप सरों पे तेल क्यों नहीं लगाते, टोपी क्यों नहीं पहनते, तो बात यह है कि वो कहते हैं हमें वक्त नहीं है और दूसरी हमारी फितरत में शामिल नहीं है। पहले ज़माने के लोगों को फितरत में शामिल था कि लाजमी जो है वो तेल लगाए बगैर उनको नींद ही नहीं आती थी, बड़े जरी लोग होते थे, बड़े दिमाग वाले होते थे, पाकिस्तान बनाने वाले कायदे आज़म, पाकिस्तान बनाने वाले बड़े बड़े ज़ोमा जिनके नाम हम लेंगे, वो लोग ऐसे थे कि वो तमाम चीज़ों को बाकायदा देखते थे, और हमें इन्हीं लोगों की वजह से इतना बड़ा हमको मुल्क भी मिला। तो मेरा असल कहने का मकसद ये है कि हमें अगर अपनी मेमोरी अच्छी रखनी है, अगर दिमागी सलाहियत बढ़ानी है, अगर हम हाफिज़ कुरान बनना चाहते हैं, तो हमें सरों की मालिश करनी पड़ेगी। उसमें लबूब सबा बहुत अच्छी चीज़ है, रोगन लबूब सबा या फिर रोगन बादाम या फिर सरसों का तेल, तो ये ऐसी चीज़ है कि जिसको सर पे लगाने से आपके दिमागी सलाहियत बेहतर होती है। इसे आप कमतर मत समझिए, इसे बच्चों को इस्तेमाल कराइए, बच्चों को शुरू से अगर आप आदत रखेंगे तो वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी भर जो है वो तेल ज़रूर लगाएंगे। तो ये बुनियादी मैंने चीज़ें बताएं कि अपनी ज़िंदगियों में तब्दीलियां लाइए और कोशिश ये कीजिए कि हमें दवाओं की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर मामूली फेलियर हो जाती है तो वो पागलपन और जुनून तक बात जाती है। और दूसरे ये कि आपकी सलाहियत खो जाती है। अभी मेरे पास कई ऐसे मरीज़, कल एक मरीज़ आया था जो नफ्सियाती हो चुका है, ये सोच सोच के वो यूँ हैं वो यूँ हैं, इतना काम का बोझ है, ना वो तेल लगा रहे ना उन्होंने कोई दवाएँ खाई। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर ये कि इन चीज़ों पर अमल किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारा ये सेगमेंट जो है कॉलर्स के लिए होता है और उनसे मुद्दबाना दरख्वास्त की जाती है कि आप हमसे बात करें, तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए ताकि आपसे हमें प्रॉपर बात हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से हकीम साहब, मेरे तीन मसाइल हैं। पहला ये कि मेरी वालदा को शुगर है, ठीक, और जी तो 200 से ऊपर होती है, यानी 216 या 210 इस तरह ही होती है। तो आप बोलते हो कि रोटी में भी शुगर होती है, तो क्या फिर वो रोटी ना खाएं, और क्या ऐसा खाएं जिसकी वजह से उनकी तवानाई भी बरकरार रहे, वजन भी? मैंने नहीं कहा रोटी में शुगर होती है। अच्छा, मैं बताऊंगा, और बताइए आप जी। और दूसरा ये कि उनके ना गोश्त साफ करते हुए हड्डी लग गई ना अंगूठे पे, उनके हाथ के अंगूठे पे। जी जी। तो वो जख्म अब भरने को नहीं आ रहा, बजाहिर तो बहुत छोटा है लेकिन दर्द बहुत करता है, पानी में भी नहीं डालना। अम्मी की बात कर रही हूँ। जी जी, अम्मी की बात कर रही हूँ, उनको शुगर है। अच्छा। और तीसरा मेरा ये मसला है कि मेरे हस्बैंड होते हैं दुबई में, उनको ना ईंट लग गई है घुटने के ऊपर ना, तो उस बजाहिर वो जख्म तो नहीं है लेकिन अंदर हड्डी में बहुत ज्यादा तकलीफ है, इवन कि उससे बुखार हो जाता है। और वहाँ आपको पता है ऐसा कोई फैसिलिटी भी नहीं है हॉस्पिटल में, ये वो पट्टी वगैरह की ना। तो आपका आपका नाम भी मुझे बता दीजिए, लाहौर तो आपने बता दिया, नाम भी बता। वर्दा, WRDA वर्दा। अच्छा अच्छा, ये आपके हस्बैंड को शुगर तो नहीं है? नहीं, उनको शुगर नहीं है। अच्छा, चले उनके मैं बता देता हूँ, जो आसान तरकीब होगी। मैं आपस कॉलर है मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं राशिदा बात कर रही हूँ लाहौर से, मुरीद के से। जी फरमाइए। हकीम साहब, मेरे ना तीन मसाइल हैं। एक तो मेरा चेहरा ना बहुत बेरौनक सा रहता है, और आप मुझे ऑनर बता दीजिएगा, हमारा टीवी नहीं चल रहा, ऐसे बता दीजिएगा। क्या आप चेहरा बेरौनक है? हाँ जी, बेरौनक सा, और मेरे होंठ ऐसे फटे फटे रहते हैं, और काले धब्बे भी पड़ गए, और मेरे नाखून ऐसे सूखे सूखे से हैं और टूटने लग गए हैं। चलें ठीक है, मैं बताता हूँ आपको जवाब। आपका जवाब मैं दे दूँ पहले, चेहरे पर जिन्होंने बताया कि ऑन एयर अभी फोन पे जवाब दे दें, तो उसमें आप से ये कीजिए कि चेहरे पर आप क्रीम जो होता है, या तो बलाई ले लें और या फिर क्रीम बाज़ार से ले लें, और उसमें दो चीज़ें आपको डालनी है। बादाम जो है उसके छिलके हटा के बादाम 5-6 पीस लीजिए, और उस क्रीम में मिला के उस पर 3-4 कतरे नींबू के डालिए, और एक आपका लोशन सा बन जाएगा। ये लोशन अपने चेहरे पर अपने होंठ पर आप लगाइए, इंशाल्लाह ताला आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलर है, इनको ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? साइमा मुल्तान से बात कर रहे हैं। साइमा मुल्तान जी, फरमाइए। सर मुझे ये मालूम करनी है कि मेरा वेट कम नहीं होता, तो मेरे बेटे का नाम तो आपका वजन ज्यादा है। चलें ठीक है, आपको भी जवाब देते हैं। हम आपस एक कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वर्दा थी हमारे पास लाहौर से, इन्होंने बताया कि वालदा साहिबा को जो है वो शुगर है, और उनको किसी ने इत्तला दी कि रोटी से जो है शुगर बढ़ती है, तो ऐसा है कि चावल से शुगर बढ़ती है। चावल जो है अपनी वालदा साहिबा को ना खिलाइए, रोटी और चपाती हो गई, या फिर कोशिश कीजिए कि लाल आटे की रोटी हो, और जो अनछना आटा होता है, मोटा आटा जो होता है, वो वाली रोटी इनको खिलाइए, तो उससे शुगर नहीं बढ़ती। और जो जहाँ तक ताल्लुक़ है कि शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आप 3 मरतबा दिन में एक दवा दीजिए, 2 चीज़ें इसमें सिर्फ आप शामिल कर लीजिए। जामुन की गुठली मंगवा लीजिए, जामुन जो होता है उसकी गुठली तकरीबन आप मंगवा लें 250 ग्राम, और इसी तरीके से गुड़ मार बूटी, जामुन और गुड़ मार बूटी आपको लेना है 250 ग्राम, दोनों को 250-250 लेके और आप इसको पिसवा लीजिए। और ये एक टेबल स्पून 5 ग्राम के करीब सुबह, 5 ग्राम के करीब दोपहर, 5 ग्राम के करीब रात खाना खाने से पहले, थोड़ी सी कड़वाहट होगी, बहुत मामूली होगी क्योंकि जामुन कड़वा नहीं होता, गुड़मार बूटी थोड़ी कड़वी होती है, ये अपनी वालदा को खिलाइए। और अंगूठे पर जो चोट हो गई, जाहिर बात है कि वो आपको शुगर भी है तो इसका ख्याल रखें। मैं कोई इस सिलसिले में मशवरा नहीं दूंगा, आप फौरी किसी डॉक्टर से इसकी बैंडेज करवाएं, रोज़ाना पट्टी चेंज कराएं, कोशिश करें, बड़ी ख़तरनाक चीज़ बन जाएगी, ये याद रखिए। इसे घर पे बैठ के ना उसको तोता पालिए, बल्कि आप जाइए डॉक्टर के पास और उसकी रोज़ाना पट्टी करवा के इसको वो करवाएं, बेहतर करवाएं। शौहर के लिए आपने पूछा, दुबई में है, दुबई में उनके पाँव में चोट लग गई है, अब फौरी तौर पर ये हो सकता है कि सरसों का तेल उनके पास अगर हो तो सरसों का तेल ले लें और हल्दी ले लें, इन सरसों के तेल को गर्म करके उसमें हल्दी डाल दें और उसको थोड़ा सा एक पेस्ट बना के और जहाँ पर घुटने पे चोट लगी उस जगह पे ठंडा करके उसको लगा के ऊपर पट्टी बांध लिया करें, रात को सुबह जॉब पे जाना है तो ये आप कीजिए, आप देखेंगे आपका ज़ख्म इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। साइमा साहिबा ने बताया मुल्तान से वज़न के लिए कि वज़न इनका बहुत ज़्यादा हो गया है, तफसील इसलिए नहीं पूछ सका मैं कि वो आवाज़ इनकी बीच में नहीं आ पा रही थी। तो इसमें यह है कि सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि आपका जिगर बड़ा हुआ है, उसके लिए आप ये करें कि थोड़ी सी फिटकरी ले लें, फिटकरी को तवे में डाल के खील कर लीजिए और जब वो ठंडी हो जाए तो उसको 4-4 चुटकी एक टेबल स्पून दही में डाल के सुबह शाम लीजिए। और इसी तरीके से सफ़ेद ज़ीरा बहुत उम्दा चीज़ है कि सफ़ेद ज़ीरा आप ले लें, तकरीबन 100 ग्राम 25 ग्राम अजवाइन ले लीजिए, इन दोनों को पिसवा लीजिए और सुबह शाम 5-5 ग्राम आप ये खाइए, सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम, और याद रखिए कि अजवाइन कम मैंने रखी है 25 ग्राम, इन दोनों को पिसवा लीजिए। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं गुजरखान से नाजमा बात कर रही हूँ, और मेरे टांगों में हड्डियों में इतना शदीद दर्द रहता है, जब मैं रात को सोती हूँ ना तो मेरी टांगों में इतना दर्द होता है, ऐसे पता चलता है कोई चीज अंदर से मेरी हड्डियाँ खा रही है, और मेरा पेट बहुत लटका हुआ है, मैं जब खाना खाने के बाद मेरा पेट इस तरह हो जाता है जैसे फटने लगा है। अच्छा, तो मेरी टांगों में पट्ठों में बहुत सख्त दर्द रहता है। ठीक, आपको शुगर तो नहीं? दवाइयाँ लेती रहती हूँ लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। शुगर तो नहीं है आपको? जी शुगर मैंने चेक करवाया तो मेरी शुगर लो रहती है काफी। अच्छा, लो रहती है। एज कितनी है आपकी नाजमा? जी मेरी 35 साल। 35 साल, ठीक है, आपको जवाब देते हैं। पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा आप कहाँ से? सियालकोट से समीउल्ला। जी समी फरमाइए। जनाब मेरे बाल जो है दाढ़ी के बहुत जल्द फेद हो रहे हैं, अभी उम्र मेरी हुई है तकरीबन 29 साल। ठीक, तो आपके क्या बाल सफेद हो रहे हैं? शादी हो गई है? हाँ जी, दाढ़ी के नहीं, शादी नहीं अभी हुई। अच्छा, फिर तो जरूरी है काले रखना है। चले ठीक है, आपको बताते हैं। आपस एक कॉलर और है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप कहाँ से? मनवर बात कर रहा हूँ, रहीम यार खान से। जी जनाब, मेरी बेटी के पित्ते पे पथरी है, डॉक्टर ने ऑपरेशन तजवीज किया है। ठीक, नाम, उम्र कितनी है इनकी? उम्र 22 साल। अच्छा 22 साल है, अनमेरिड है मैरिड है? मैरिड है, 25 और 2 बाकी। अच्छा अच्छा, अब देखिए मैं जो सजेस्ट करता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ, आप प्रोग्राम सुनिए इंशाल्लाह। हाँ भाई, एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते। जी अस्सलाम वालेकुम। एक कॉल ड्रॉप हो गए हमारे पास। गुजर खान से फातिमा साहिबा, इन्होंने बताया कि इनका पेट भी बड़ा हुआ है, इनकी टांगों में भी बहुत दर्द है, और अगर ये कमर की तरफ से आ रहा है तो ये अरकुन निसा का दर्द है। अब क्या है ये तो पूरी तफसील मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस सिलसिले में जो है वो दवा आप लिख लीजिए, इसमें अजगन नागोरी 100 ग्राम आपको लेना है, सौंठ 100 ग्राम लेनी है, सूरनजान 100 ग्राम लेनी है और बुधावा 100 ग्राम, ये चार चीज़ें हो गई। इन चारों चीज़ों को आप 100-100 ग्राम मंगवा के पिसवा लीजिए, सुबह शाम आप इसको पीजिए। इसमें एहतियातन मैंने सौंठ इसलिए डाली है कि इससे आपका पेट के मामला भी बेहतर हो, लेकिन आप पेट कम करने के लिए खाना अगर दो रोटी खा रही है तो एक कर दीजिए, और अगर जो भी खाना आप खा रही हैं, इसका उसूल ये है कि जो आप खाना खा रही हैं वज़न कम करने के लिए, सबसे पहले खाना 50% कीजिए, खाना आधा कीजिए, और ज़रूर कोशिश कीजिए कि ऐसी चीज़ें चावल हो गई या बादी चीज़ें उनका परहेज़ कीजिए, आपका वज़न भी कम हो जाएगा। आप पास एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ, शाजिया मेरा नाम है जी। शाजिया साहब आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मालूमात में इजाफा होता है, तो आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जजा दे इसकी। आपको तो भी मेरा मसला ये है कि मेरे सर के बाल ना गिरने लग गए हैं, बढ़ते भी नहीं है, और आगे से जैसे गंदपन नहीं होता, पहले बड़े घने थे और भारी थे, अब ये है कि आगे से काफी ये हल्के हो गए हैं। अच्छा, मैंने कि इस मांग की जगह से गिर रहे हैं ना? हाँ जी, माथे से ऊपर से। अच्छा, आपकी एज कितनी है अभी? एज 40 ईयर। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, आपको जवाब देते हैं। आप एक कॉलर और है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप कहाँ से? जी अकीम साहब, मुल्तान से नवीद बात कर रहा हूँ। जी नवीद फरमाइए। अच्छा ये बताइए कि मेरे ना जिस्म के अंदर ऐसे एलर्जी हो गई है, तकरीबन आज तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, इलाज भी बहुत कराया उसके बाद भी ठीक नहीं है। जी जी, एलर्जी किस किस्म की है, खारिश होती है या क्या? जी जी, ऐसे खारिश खौरन से बचती है, ऐसे जिस्म के अंदर, जैसे जिस्म के अंदर आग से लग जाती है, धड़कन से हो जाते हैं जिस्म के अंदर। अच्छा, पूरे जिस्म के अंदर। शुगर तो नहीं है भाई आपको? जी जी, शुगर वगैरह तो नहीं है। नहीं है? नहीं। चल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जनाब, हमारे पास एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? मैं फैसलाबाद से अब्दुल रजाक बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल रजाक साहब फरमाइए। मुझे हेपेटाइटिस सी का मसला, हेपेटाइटिस सी का मसला है, मैंने कोर्स भी लगवाया है और 6 माह गोली भी खाई है। अच्छा, अभी तक हेपेटाइटिस सी का जो मसला है वो सही क्लियर नहीं हुआ। तो इसमें लोड कितना है ये जो आपने टेस्ट करवाया पीसीआर वगैरह का? आपकी रिपोर्ट आपने कब करवाई? पीसीआर 2-3 दफा पीसीआर करवाया है, नेगेटिव नहीं हुआ। अच्छा, नहीं लोड रेट क्या है उसका, कितना है कुछ याद है आपको? अब मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूं। हमारे पास समीउल्लाह साहब सियालकोट से, आपने बताया कि दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप एक तेल बना लीजिए, ठीक है, बजाइए कि बाज़ार से आप तेल लें, इसमें आप कलौंजी ले लें 100 ग्राम, भंगरा सिया ले लें आप 100 ग्राम, आंवला आप ले लें 100 ग्राम, ये तीन चीज़ें हो गई, और इसको आपने ये करना है कि सबसे पहले 100-100 ग्राम, 300 ग्राम हो गया, इसको 1 लीटर पानी में खूब उबालिए हल्के चूल्हे पे, जब पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए, चीज़ें सारी गल जाएं, तो फिर उसके बाद उसको छान लीजिए, और उस गाढ़े गाढ़े से पानी में जो है आप तिल्ली का तेल, तिल का तेल जिसे हम कहते हैं, वो मंगवा लीजिए, आधा किलो, आधा किलो के करीब वो डाल दीजिए, और उसके बाद उसको हिलाते रहिए जब पानी जल जाए, ये आपका बाल सिया करने का तेल बन गया, ये आप अपनी दाढ़ी में लगाइए, ये बड़ी उम्दा चीज़ है। अगर आप ये नहीं बना सकते तो फिर बाज़ार से रोगने बैज़े मुर्ग आप ले लीजिए, और रोगन बैज़े मुर्ग का ये खासा है कि वो खासा इसको बेहतर कर देगा इंशाल्लाह ताला, इसको कम से कम 3 महीने आप लगाएंगे। मुनव्वर साहब हमारे पास रहीम यार खान से थे, इन्होंने अपनी बेटी के मुतालिक पूछा, वो बेटी की उम्र 22 साल है, 2 बच्चे हैं, लेकिन इस सिलसिले में मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि जो पित्ता है, गॉल ब्लैडर जिसे हम कहते हैं, तो मेरी अपनी ज़ाती राय यह है कि इसके लिए ऑपरेशन ही मौजू रहता है। डॉक्टर्स अगर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करवा लीजिए तो आप ऑपरेशन करवा लीजिए। साहिवाल से हमारे पास शाजिया साहिबा, आपने फरमाया कि आपके बाल जो है वो गिर रहे हैं, तो उसमें आप सबसे पहले ये कीजिए कि तिल्ली का तेल मंगवा लीजिए, ठीक है, और उसके बाद उस एक पाव तेल के अंदर 50 ग्राम मेथी दाना जो होता है वो डाल दीजिए, और अगर वो शीशे की बोतल होनी चाहिए उसे धूप में रख दीजिए, और वो गर्मी अगर फ़र्ज करें कि अमेरिका यूरोप वाले लोग हों जहाँ धूप कम आती है तो वो जहाँ चूल्हा होता है उसके करीब रख दें ताकि उसकी हीट कम अज़ कम 10-12 दिन उसको लगती रहे, तो वो उसके असरात उसमें आ जाते हैं। इसको पकाना नहीं है बेसिकली, वरना तो मैं पकवा भी सकता था। तो मेथी और तिल्ली का तेल जो है वो उसे आप कर लें, और आपने बोहड़ का दरख्त या बरगद का दरख्त देखा होगा, बरगद का जो दरख्त होता है उसमें दाढ़ी लटक रही होती है ऐसे यूं करके लंबी लंबी, तो वो इतने बड़े बड़े पीसीस कटवा लीजिए उसके, दाढ़ी मंगवा के, और उसके बाद उसे जो है वो तिल्ली का तेल जो आप लेंगे उसके अंदर डाल दीजिए मेथी दाने के साथ। तो दो चीज़ें करेंगी तो बाल आपके गिरना भी रुक जाएंगे, लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, और शैम्पू के लिए आप जो है तमाम शैम्पू जो भी आप इस्तेमाल करें बंद कर दीजिए, रीठे का इस्तेमाल करेंगे, रीठा जो है आप ले लीजिए और उसे पानी में रखिए, तकरीबन 2 घंटे में पूरा झाग बन जाएगा, और उससे आप नहाइए, या फिर आप जो है बेसन से जो है उसको रख के बेसन का पानी ऊपर आ जाएगा उसके साथ आप नहाए, इंशाल्लाह 3 से 4 हफ्तों में कंट्रोलिंग हो जाएगी। और अगर फिर भी फ़र्क ना पड़े तो मेरा नंबर आखिर में आएगा, तो मेरे पास हेयर ग्रोइंग ऑयल एक है वो भिजवा दूंगा, वो आप लगाइएगा। मुल्तान से हमारे पास नवीद साहब, इन्होंने बताया कि इनको एलर्जी है पूरे जिस्म में, ख़ारिश है, तमाम वो हजरात जो सुन रहे हैं वो भी इस नुस्खे को आजमा सकते हैं। बनफ्शा लेना है, 2 किस्म की बनफ्शा, गोले बनफ्शा, बरगे बनफ्शा, और इसमें उन्नाप लेना है, और इसके बाद इसमें पनीर बूटी डाल दीजिए, पनीर बूटी 50 ग्राम, उन्नाप 50 ग्राम, और बनफ्शा का बरगे बनफ्शा 50 ग्राम, और गुले बनफ्शा 50, 4 चीज़ें होंगी, चारों चीज़ों को आप तकरीबन 2 लीटर पानी में, या ऐसा कीजिए ये 200 ग्राम हो गए ना, इसमें से सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेके ताज़ा बनाइए, उसको पानी में डालिए, 1 गिलास पानी में उसको जोश दे के, जोशंदा जो होता है उस अंदाज से जो है आप सुबह शाम पीजिए, अल्लाह के हुक्म से आप देखेंगे 3 हफ्तों में ही इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मीठी चीज़, अच्छा इस जोशंदे का मैंने रिजल्ट जब देखा कि जब वो पेशेंट जो है हर किस्म की मीठी चीज़ें बंद कर दे, चीनी तक जो है वो चाय में ना डालें, तो फिर आप देखो 3 हफ्ते में इसका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, बस एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, नसीन मेरा नाम है। मेरे बेटे का मसला है, उसके बाल बहुत मतलब ज्यादा उतर रहे हैं ऊपर तालू पे से। उम्र बताइए। उम्र उसके 28 साल। सिर्फ बीच में से उतर रहे हैं जी? किस जगह से उतर रहे हैं? पूरे सर से? नहीं, ऊपर के हिस्से से ज्यादा उतर रहे हैं, तालू पे से। ठीक है, मैं समझ गया, गन जो है 27 एयर है ना जी, सर के ऊपर से ज्यादा उतर रहे हैं, और बहुत ज्यादा उतर रहे हैं, हाथ जरा सा लगाता है, तेल भी लगाए तो हाथ में आ रहे होते हैं। चलें ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया नाजरीन। यहाँ से हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह रहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा भाई, कहाँ से? उमर बात कर रहा हूँ, बिम्बरदार कश्मीर से। मैंने ऑपरेशन करवाया था 4 माह पहले, दिल में सुराख था। ठीक। 15 दिन बाद जोड़ों में दर्द हो गया बहुत ज्यादा। ठीक। तो जोड़ भी सूझते थे, उसके बाद डॉक्टर को चेक करा, उसने डॉक्टर ने बोला है आपको बीमारी रोमैटिक फीवर। हाँ ठीक है। ये सर टेस्ट कराया और उसकी रेंज बहुत ज्यादा आई है। सही। 73 आई है, उसके अलावा सांस बहुत ज्यादा फूलता है। अच्छा जी। उम्र बता दीजिए आपकी प्लीज। उम्र 16 साल है। 16। अच्छा 16 साल है। सांस भी फूलता, और जो चीज खाता हूँ हजम नहीं होती। अच्छा है। ये दिल में सुराख, दिल में सुराख आपका जो ऑपरेट हुआ है, जो उसको फिल किया गया है, कितना अरसा हो गया? तकरीबन 4.5 माह। 4.5 माह। ठीक है, मैं आपको जवाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हम पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? डॉक्टर साहब मैं देर में हमसे बात कर रही हूँ, वकीन साहब। कहाँ? अम्मी का मसला है। कहाँ से बात? पीर महल। पीर महल, क्या मसला है? अम्मी का मसला है, अम्मी के मेदे में बहुत तकलीफ रहती है। कुछ भी खाती हैं हजम नहीं होता, बहुत ज्यादा गैस हो जाती है, गैस प्रॉब्लम है। अच्छा, कब्ज होती है, पकाना भी नहीं आता। अच्छा अच्छा, मैंने आपका प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा है। अम्मी की उम्र बताओ, शुगर तो नहीं है? अम्मी नहीं, शुगर तो नहीं है अम्मी को, उम्र तकरीबन होगी 70 के करीब। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आप पास कॉलर मौजूद है उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब जी, मेरी बेटी है, उसके मेद में दर्द रहता है। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं पहले ये बताइए? जिला पाकपतन से। पाकपतन से कौन साहब? नूर अहमद साहब। नूर अहमद साहब, हाँ जी जी, अब बताइए सवाल। हाँ, मेरी बेटी है जी, उसकी उम्र है तकरीबन 22 साल है। ठीक है। उसके मेदे में दर्द रहता है मठा मठा। अच्छा, जो खाती है वो गिजा भी नहीं लगती है। दूसरा मेरा मसला ये है कि मेरा ऑपरेशन हुआ हुआ है, जो अंदर आंत फट गई थी। अच्छा, वो मेरे बैग लगा हुआ है, जो खाता हूँ मेरा आगे आकर ना अंतड़ी में आकर रुक जाती है गिजा। ठीक। उधर बाहर नहीं आती, जब बाहर नहीं आती तो बड़ी तकलीफ होती है। सर्जरी कब हुई थी आपकी? हाँ जी, आपका कोई ऑपरेशन हुआ था? हाँ, ऑपरेशन हुआ था, आंत फट गई ना अंदर है, तो बैग लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। ठीक। तो जब बैग में पखाना है ना बंद हो जाता है ना, अंतड़ी में आकर रुक जाता है। मेदे में गिजा जो भी खाता हूँ, रोटी वगैरह सब चीज खाता हूँ, अंतड़ी में आकर रुक जाता है, आगे आता नहीं। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मेरे पास एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल। जी अस्सलाम वालेकुम, नहीं आवाज नहीं आ रही मोबाइल में। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाँ जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा है, कहाँ से? मैं ना लाहौर से बोल रही हूँ, मीन पार्क से। तो मैंने ना ये मेरे तीली अंदर बढ़ गई हुई है, अल्ट्रासाउंड करवाया है, डॉक्टरों ने कहा है कि जब आप मेडिसिन खाती रहेंगी तो ये अपनी जगह पे रहेगी, क्या? अगर आप मेडिसिन नहीं खाएंगी तो ये बढ़ती रहेगी। अच्छा, अच्छा। आपकी तिली ना, तो मुझे अब इतनी दर्द होती है, कितने कितने दर्द, कितने कितने दिन दर्द रहती है, फिर खुद ही बीच में सही हो जाता, फिर मुझे दर्द होती है इतनी ज्यादा। तो वैसे मैं मेडिसिन नहीं खा रही, और मेरी एज है 37। ठीक है जनाब। नाम मेरा फरजाना है। चले, हमने तो सिर्फ लाहौर लिख दिया था तुम्हारा नाम। अच्छा जनाब, आज का प्रोग्राम के बारे में बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज मैंने रिक्वेस्ट जो की थी मैंने कि आप कॉल के वक्त फ़ोन बंद कर दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज 100% कॉल में उन्होंने आवाज़ें बंद रखी। तो ऐसा किया कीजिए हमारे साथ ताकि हम भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। अब्दुल रज़ाक साहब फैसलाबाद से, हेपेटाइटिस सी के मुतालिक आपने बताया। इसमें देखो एक तफसीली बात है, अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे शायद मेरा नंबर आ रहा होगा, उसमें आप फ़ोन कर लीजिएगा शाम को और फिर मेरे से बात कर लीजिएगा ताकि मैं आपको पूरा कोर्स समझाऊं और बताऊं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ज़रिश्क और कासनी के पत्ते जो है वो होते हैं, कासनी मंगवा लीजिए, बर्गे कासनी और ज़रिश, दो चीज़ें जो हैं आप थोड़ी थोड़ी सी लेके, यानी कि 5-5 ग्राम ज़रिश, छोटी छोटी सी किशमिश होती है, तो अभी फ़िलहाल आप इन दोनों को एक गिलास पानी में अच्छी तरीके से उबाल कर छान के सुबह शाम पीजिए, इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी होगी। क्योंकि दवाएं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको शाम को बता दूँगा। नसरीन साहिबा लाहौर से हैं, आपने फरमाया कि इनका बच्चा 27 साल का है, बच्चा तो 50 साल का भी हो तो ज़ाहिर बात है बच्चा ही होता है, 27 साल का बच्चा है और गंज है इसे। इसके लिए जो सबसे आसान चीज़ बता देता हूँ, और जो है इसमें एक ऑयल मैंने बनाया वो हेयर ग्रोइंग, तो वो आप मंगवा लीजिएगा, लेकिन सिंदूर आप ले लें सबसे पहले, सिंदूर 50 ग्राम ले लीजिए, और केला जो है सड़ा हुआ केला, यानी कि बिल्कुल घल जाता है जिसे हम उठा के फेंक देते हैं, वो केले 2 ले लीजिए, सिंदूर 50 ग्राम ले लीजिए, और नींबू 2 अदद ले लीजिए। नींबू का रस अच्छी तरीके से सिंदूर में मिला लीजिए और उसमें वो केला जो है वो करके बाकायदा एक पेस्ट बना लीजिए, उसको बाकायदा इस तरीके से हिलाइएगा, मेल्ट उसको मिलाइएगा अच्छी तरह से, और फिर वो जो है जहाँ पर गंज है उस जगह पर उसको पूरा लगा दीजिए। तो इससे ये होगा कि उस जगह पर जो बंद मसाम है वो खुल जाएंगे और इंशाल्लाह ताला बाल आने भी शुरू होंगे। लेकिन पहला प्रोसेस आप ये कर लीजिए, सिंदूर, नींबू और केला, गला हुआ केला, और इसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपको ऑयल भिजवा दूँगा। ये हमारे पास उमर साहब हैं आज़ाद कश्मीर से। देखो बेटा, 15 साल या 16 साल आपकी उम्र है और दिल का सुराख है ये जो इन्होंने फीवर का बताया है, लेकिन इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और किसी और के पास जाइएगा भी नहीं, किसी हकीम के पास या किसी डॉक्टर के पास जहाँ से आपकी सर्जरी हुई है, वो जो एडवाइस कर रहे हैं फिलहाल, चूंकि अभी आपको 2.5 महीने तो हुआ है ऑपरेशन करवा के, तो ये सर्जरी केस है, डॉक्टर से रिलेटेड रहिए, उसी से इलाज करवाइए और उसी का कहना मानिए, किसी से मशवरा भी मत लीजिए। पीर महल से हमारे पास एक कॉल थी, इनके मैदे का मसला था, नुस्खा आप लिख लीजिए कि इलायची दान, काली इलायची के दाने 50 ग्राम ले लीजिए, तबाशीर 50 ग्राम ले लीजिए और मिस्री 50, अगर शुगर नहीं है तो मिस्री, अगर है तो नहीं लीजिएगा, इलायची दाना काला 50 ग्राम, तबाशीर 50 ग्राम और मिस्री 100 ग्राम ले लीजिए और इसको अच्छी तरीके से पाउडर बना लीजिए, और बनाने के बाद 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच रात ले लें। इससे इंशाल्लाह ताला जो मैदे में तेजाबियत का मामला या जो बरूदत हो जाती है या फमे मैदा पे जो वर्म हो जाता है तो उसके लिए बड़ी थी। दूसरा आपने सवाल किया था कि कब्ज़ के बारे में, कि कब्ज़ वालदा साहिबा, वालदा है मेरे ख्याल से इनकी, तो सना मक्की आप ले लें 100 ग्राम, सौंफ ले लें 100 ग्राम, मुलट्ठी ले लें 100 ग्राम और गुले सुर्ख यानी कि गुलाब के सूखे हुए पत्ते, ये अगर आप ले लें, चार चीज़ें हो गई, इन चारों चीज़ों को हम वज़न ले लीजिए और हम वज़न लेके इसको पिसवा लीजिए। रात को सोने से पहले 1 टेबल स्पून ये पाउडर आप पानी के साथ ले लें, नीम गर्म पानी, इसमें चाहें तो आप चीनी भी मिला सकती हैं, यानी कि 100 ग्राम ये चीज़ें, चार चीज़ें हो गई तो इसमें 400 ग्राम चीनी भी मिला सकती हैं, इसमें कड़वाहट सना मक्खी की उससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप रात को वालदा साहिबा को दीजिए। इससे कब्ज पाक पतन से हमारे पास नूर अहमद साहब, इन्होंने बताया कि वो मैदे का मसला है, तो मैदे के लिए वही आप कीजिए कि काली इलायची की जो दाने होते हैं वो ले लीजिए 50 ग्राम और मिस्री 50 ग्राम, दोनों को हम वज़न करके और उसके बाद इसका सुबह और शाम इस्तेमाल कीजिए, और इमली का पानी, इमली थोड़ी सी लीजिए और उसको पानी में घोल के और उसको गर्म कीजिए, खूब अच्छी तरह गर्म कीजिए और इसमें ज़रा सा काला नमक डालकर ये बच्ची को दीजिए। और आपने जो अपना बताया ये केस मेरी समझ में नहीं आया, आँतों का मसला, ऐसे आप डॉक्टर से रुजू कीजिए कि जो आपके आँतें वगैरह अंदर से फट गई हैं, तो ये उनसे ही रुजू कीजिए, उनसे ही इस बारे में इस्तेलाल कीजिए। लाहौर से फरजाना साहिबा ने बताया कि इनको तिल्ली बढ़ी हुई, कलमी शोरा लिख लो बेटा 50 ग्राम, नौशादर 50 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम, जावाखार 50 ग्राम, चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके पीस लीजिए और टाइट किस्म की बोतल में इसको बंद कीजिए, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है अगर खुला रखेंगे। दोबारा बता देता हूँ, कलमी शोरा, नौशादर, काला नमक और जवाखार, ये चारों चीज़ें बाज़ार से मिलती हैं, और लाकर इसको पंसारी से इसे आप पिसवा लीजिए, सुबह शाम आधा आधा चमचा इसको ले सकते हैं, खाना खाने से पहले आप लीजिए, और तिल्ली के मुकाम पे जो है हल्की सी सेंक भी करें, यहाँ पर उसको सिकाई भी करें तो इससे काफ़ी बेहतर हो जाता है। बुखार के लिए जैसे आपने बताया कि ये सर बढ़ा हुआ है, तो वो आप फिर कोई एंटी फीवर जो दवाएं होती हैं कोई भी चीज़ आप उसको ले लो, अभी फ़िलहाल ये चीज़ जो है आपकी तिल्ली को फौरी तौर पे इंशाल्लाह ताला कम करेगी। तो नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था, आपने देखा कि हमने निस्यान और भूल के ऊपर और जो आपके सवालात उनके जवाबात दीजिए हमने आपके सामने रखे। कल इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने खैर की तो कल हाजिर होंगे, मेरे लिए और मेरे स्टाफ, मेरे पूरी टीम के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आप सबको सेहत और आफियत से रखे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमत।